Δι να σε δω σε είδη θάλασσα, κι όταν γύρισες δεν το κατάλαβα. Όλα μου τα χάλασες, όλα μου τα χάλασες, όλα μου τα χάλασες, όλα μου τα χάλασες. Κι είναι το κρασί, το μαξιλάρι που έλεψα στο γόνατο. Και τώρα λες δεν θα ξανάσου πια, λόγω από της. Θα έχει από της. Ένα όμως κατάλαβα και σ' άρχισα να καταλάβω. Δεν παντρεύτηκα κορίτσι, αλλά γλάβω.